all is said and done, the search has come full circle, our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Eind jaren 70 had hij er een grote hit mee. Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. En daarvoor Survivor. En The Search Is Over. We gaan naar ons eerste onderwerp. Schrijfster Stephine de Jong won onlangs de eerste prijs in de schrijfwedstrijd 2021 van Bibliotheek De Plataan in Maassluis. De jury had maar één woord nodig. Kippenvel. Herman de Bruin praat met haar. Stevien, welkom. Hallo. Jij schrijft al lang? Nou ja, ik schrijf al lang, maar wel altijd voor mezelf eigenlijk. Ja, ja. En nu een verhaal over dementie. Of dementie. Dat is twee verschillende, denk ik. Maar dat wordt allebei gebruikt, denk ik. Je hebt daar een prijs mee gewonnen. Hoe zit dat in elkaar? Ik zag een verhalenwedstrijd in de krant staan bij de bibliotheek De Plataan in Maassluis. En daar konden inwoners van Vlaardingen, Maassluis en omstreken aan meedoen. Ja. De schrijfopdracht was ik schrijf en jij. En ja, dat trok me wel aan. Je schrijft met een reden. En ik vond het wel mooi om over te brengen wat een reden van het schrijven kon zijn. Dus dat onderwerp wat zij wilde belichten, dat vond ik wel mooi om dat te proberen. Dat was dementie? In mijn geval, het verhaal is wel een beetje vanzelf ontstaan. Ik heb niet van tevoren bedacht van ik ga het over dementie hebben. Maar dat was niet de bedoeling, dat het hoefde niet. Dat hoefde helemaal niet. Het was niet een vast onderwerp of zo. Nee hoor, het moest echt gaan over ik schrijf en jij. En de invulling ervan mocht iedereen gewoon helemaal zelf weten. Ja. En over dementie, daar heb je dus ervaring mee blijkbaar? Nee. Helemaal niet? Nee. Maar je wist wel te raken dus, de goede toon. Nou ja, wat ik ervan weet is wat we allemaal zeg maar ervan weten. Mm-hmm. En nou ja, weet je, het is een kort verhaal, hè? Dus ik hoef niet heel erg uit te diepen. Nee, dus het ging niet alle medische zaken hoef je te behandelen. Dus. Klopt. Maar ja, de jury zegt wel kippenvel. Ja, ik las het ook. je las het ook. Ja. Hebben ze nog uitgelegd wat dat kippenvel veroorzaakte? Met name het verhaal van waar gaat het naartoe en dan het slot, dat was onverwacht. En dan komen er meer verhalen of zeg je nou ja, dat moet opborrelen en dan komt het wel? Of zitten er meer verhalen in je hoofd die je zegt ja, dat moet eruit? Die heb ik wel, maar ik moet er nog wel aan werken. Dit is echt, dit kwam ook gewoon zomaar op om mee te gaan doen. Dus het is altijd een beetje zoeken naar het juiste moment. Ook om ervoor te gaan zitten en voor te gaan schrijven. Ja, dat is wat veel mensen hebben. Maar je moet wel iets in je hoofd hebben al, denk ik. Nou, niet per se. Hoeft dat niet? Nee, ik ga ook wel eens gewoon echt zitten en ik zet die pen op het papier. En dat is ook een goede opdracht, zeg maar, die ik wel een keer geleerd heb in een training. Zet gewoon die pen op het papier en denk nergens aan. Maar ga gewoon schrijven en kijk waar het verhaal heen gaat. En dat is wel een goede tip om gewoon te doen. Ook als ik niks weet, als ik dat doe, komt er toch wel wat uit. Komt er toch uit? Ja. Nou, dat is verrassend. Ja. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, ik ben bij 5 zinnen en dan, hoe gaat het dan verder? Maar dat heb je niet. Nee, je moet gewoon echt doorgaan. Je zet de wekker op 10 minuten en je gaat gewoon door. Ja. Goed advies geweest. Ja, om dat zeker. Zo te doen. Ja, de prijs is uitgereikt. De eer is er. Dus dat betekent dat je, het geeft ook een opsteker om daarmee verder te gaan, denk ik. Dat is absoluut waar, ja. Nou, ik weet dat, ik heb natuurlijk ook reacties gehad van collega's en zo. En nou ik weet dat het verhaal wel mooi gevonden wordt, dan is dat voor mij wel een opsteker om er in door te pakken. Ja. Ja, dus meer verhalen kunnen we van je verwachten? Ik hoop het. Ja, ik ben al een beetje aarzelend. Nou ja, ik moet er dan ook nog wel mee naar buiten treden, zeg maar. Dus ik ga ze wel schrijven, maar wat ik ermee ga doen, dat weet ik dan nog niet. Er zijn heel veel schrijvers die hebben allerlei verhalen liggen die nooit uitgegeven worden. En dan komt er één en dan zegt ze, hey, dat is een leuk verhaal. En dan wordt het ineens wel uitgegeven. Ja. Ja. Want kun je dit verhaal nog ergens terugvinden? De bibliotheek zou het op de website gaan plaatsen. Maar ik had begrepen dat ze iets achterstand hadden in hun werkzaamheden. Oké, dus maar dan komt dat nog wel, denk ik. Ja. En dat is de bibliotheek De Plataan in Maassluis. Ja, klopt. En als je daar even zoekt, dan kom je dat vanzelf tegen, denk ik. Met een paar weken misschien. Als het goed is wel. Ja. Ja, nou mooi. Mooi, felicitatie om dat te hebben en om dat mee te maken. En ook de zekerheid van, ik kan het dus wel. Ja. Dat is ook wel heel belangrijk. Dat vind ik het mooiste, ja. Kijk even op de website. En heb je zelf ook nog sociale media waar mensen je kunnen kennen en herkennen? Een Facebookpagina of wat? Ja, die heb ik wel, maar daar staat niks relevants qua schrijven op. Nee. Het wordt tijd om je daar ook een beetje in misschien wel. Type. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar voorlopig even genieten van de prijs die je gekregen hebt. Stevien de Jong, schrijfster en ze schreef over dementie. En ze heeft daar de eerste prijs mee gewonnen. Dank voor het gesprek. Heel en bedankt. Succes met alle verhalen die nog komen. Formidable, formidable,

this I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you I don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Just the way you are. Don't go. Moeilijk te missen op het podium, met zijn eeuwige zakdoekje ook. Barry White en Just the Way You Are. Ons volgende onderwerp. Schiedammer Alewijn de Groot, vroeger handelaar in spiritus en moutwijn, is de naamgever van Stichting De Grootfonds, waardoor zijn vergaarde vermogen ten gunste kon komen van de Schiedamse bevolking. Herman de Bruin gaat in gesprek met Luc Ruis. Hij is directeur van de stichting. Meneer Ruis, welkom. Ja, dankjewel. De Grootfonds, ik moet zeggen dat ik er nog nooit van hoorde, maar het is een Schiedams fonds, hè? Het is een Schiedams fonds, want meneer de Groot was een Schiedammer. Ja. En die is in 65 overleden. 1965, ja. En dan vanaf 1956, dus 9 jaar eerder, heeft hij een stichting opgezet, met daar al zijn geld in gestopt. En dat geld brengt ook geld op en dat geld mogen we besteden aan goede doelen. En dat de Grootfonds zorgt voor kinderen? Nou, niet alleen kinderen, behoeftigen. Behoeftigen, ja. Zijn die er nog in Schiedam? Ja, die zijn er genoeg, ja. Ja? Allemaal projecten voor behoeftigen. Het is dus niet voor individuen, het is voor projecten, stichtingen, verenigingen. Dus niet aan individuele personen. Ja, en daar zijn regels aan verbonden, denk ik. Je moet het niet zomaar hebben. Het staat ook weer op het voor website. Voor een leuk feestje. Nee. Nee, het moeten met name vrijwilligers bij betrokken zijn. Het mogen niet exploitatieverliezen zijn. Het moet liefst voor investeringen. Ja. Kijk, als een voetbalclub geen geld heeft om de lampen in de bar te vervangen, nou, dan komen ze bij ons voor €250 en dan doen wij €250. Ja. Maar als een museum langskomt voor een grote investering, voor €50.000, dan doen we dat ook. Oh. Dus het gaat over wat grotere bedragen. Het zijn grote bedragen. Dat kan ook, ja. Maar het kan van alles zijn. Het kan een sportvereniging zijn, zei u, of voetbalclub. Als maar verenigingen, stichtingen zijn. Stichting. Ja. Met vrijwilligers, hè? Dat is belangrijk. Liefst heel veel vrijwilligers betrokken. Dus het moeten niet projecten zijn die, waarvan je ziet dat het met name is geschreven voor degene die het ook uitvoert. Ja. Dus er zitten heel veel salarissen in en zo. Dan liever niet. Nee. Echt voor vrijwillige organisaties is het bestemd. Krijgt u veel aanvragen? Of zeg je, nou, dat kan wel. Zo'n 200 per jaar. 200? Ja. Oh, dus ze weten u wel te vinden. En dan, ja, absoluut. En daar doen we zo'n 150 van die dan uitkering krijgen. Ja, en er vallen er ook nog een aantal af. En daar moet ik ook bij vertellen. Het is niet zomaar een subsidie die we geven op het moment dat die gevraagd wordt. Het is een garantie. Dat betekent dus dat ze aan het eind van het project moeten komen met een exploitatieoverzicht. Ja. En als daar tekort is, dan geven wij tot maximum van onze garantie geven we een tekort. Oh, dus ze moeten zelf ook wat bijdragen. En als het nou net niet haalbaar is, wat ze willen, dan zegt u, Dan doen wij het maximum van onze garantie, geven wij dit. Ja. Ja. En soms kunnen ze het helemaal niet voorschieten, dus dan geven we wel een voorschot. Ja, maar het is niet zo dat sommige stichtingen of fondsen doen dat je gelijk overmaakt. En dan zijn ze er vanaf klaar. Jullie controleren het of het allemaal goed besteed is. En ook en als er winst is gemaakt zonder onze bijdrage, dan krijgen ze dus niks. Nee, precies, want dan kunnen ze het zelf opkosten. Ja. Ja. Ja. Nou, dat houdt u dus goed in de gaten. Dat absoluut. Is in ieder geval zeker. Ja, ja. Ja. Het De Groot Fonds in Schiedam, alleen voor Schiedammers? Nee, het is ook voor Maassluizen en Vlaardingen. Oh, de regio. Dus een regio, beetje Nederland, een beetje Rotterdam, een beetje Nederland. Oei. En een klein beetje Antillen. Oh, ja. Hoezo? Ja, hoort bij, ja, het hoort bij het Nederlands. Ja, precies. En tot zeg maar, 3 jaar, 4 jaar geleden deden we ook daar waar Nederland ooit geweest is. Dus zeg maar in Suriname. Suriname, maar ook Sri Lanka en Indonesië, oh. Zuid-Afrika, ja, een beetje Brazilië. Duiken we de geschiedenis in, dat maar, lang geleden. Ja, ja, maar ja. Daar heb je zo weinig controle op. Ja, dus we hebben geen, dat doen we niet. En Curaçao Antillen doen we nu via een Nederlandse stichting, het Kansfonds. En die heeft dan zijn projecten en die heeft zijn mensen. Ja, en kunt dan, u het dan, daar weer kunnen dan, zij het ja, daar weer controleren ja, of het allemaal ja, goed gaat? Ja. En de link is een beetje omdat ik ook zelf op 3 jaar op Curaçao gewoond heb. Dus ik heb daar een bepaald gevoel bij. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Zo gaat dat zo soms gaat dat met toch, die dingen. Ja. Ja, het is ook een gunnen hoor. Het is ook een gunnen. Het is niet alleen maar lijstjes afwerken. Klopt allemaal, dus krijgen ze het. Nee. Het is ook gunnen in het bestuur. En u kijkt ook wie heeft het echt nodig en precies, wat is die precies. Club voor club. En dan kan het goed, wordt het goed besteed. Want dat is ook belangrijk. Nee, daarom. Dus niet zomaar in een groot gat verdwijnt. Precies. Het De Groot Fonds, daar hadden we het over in dit onderwerp. U hoorde Luc Ruis, hij vertelde erover. En als u kijkt op de website van het De Groot Fonds, dan komt u van alles tegen hoe u de aanvragen kunt doen. Dank voor het gesprek. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch. Hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen, heb de meningen geteld, heb bedacht dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen, en waar ik loop is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen. Maak me klein bij elk geluid. Ben veel banger dan ik was. Nog stil stond, mag zo wezen. Maar ik kom eindelijk vooruit. Vandaag ben ik gaan lopen. Waar ik loop is van nu af aan een weg. Kijk me lopen, zeven sloot. Hoogste bergen, andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen. Ik zie wel waar ik kom. Diepe dalen, mooie paden. Ik glim bij wat ik zag, haast onhoorbaar fluisterend zeg. Waar ik gelopen heb, is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou. Geen idee waarom men zei dat het niet kon. Zeg liever ga maar, dat is leuk, dat moet je doen. kijk me lachen, man. Hier loop ik na. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. You get good. een complimentje van Whitney Houston, You Give Good Love. En daarvoor Agda en de Munnik. En vandaag ben ik gaan lopen. Zometeen gaan we films kijken in de open lucht naar Paul Young. Whispering, I love you. Echoes of your voice are calling still from my dreams, softening the chill of the breeze through my window. I can see the moon glow, painting silver shadows on a rose-colored land. A world that we walk hand in hand in a day of gold, covered by the glow of new love. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cool evening air. I can close my eyes and you're there. You're in my arms still. Oh, I know your soft kiss turning into music every beat of my heart. When I hold you close to my heart and I hear your voice whispering, I love you. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cool evening air. I feel you there in my arms still. I know your song turning into music every beat of my heart. And I hear your voice whispering, I love you. Heel wat hits in de 80e jaren. Deze kwam uit 1990. Softly Whispering I Love You. Paul Young was dat. Ons volgende onderwerp. Films kijken in de open lucht. Dat kan in Rotterdam. Nog tot en met 29 augustus. Herman de Bruin praat erover met Nicky Kamps. Nicky, welkom. Ja, dankjewel. Daar ben je een aantal jaren bij betrokken geweest. Wat is een pleinbioscoop? Ja, ik kan me er een beetje iets bij voorstellen. Open lucht. Ja, nou, een pleinbioscoop, de pleinbioscoop in Rotterdam is inderdaad film in de open lucht. Specifiek op een plein van de origine, in het museumpark bijvoorbeeld. En daar zet je een heel groot scherm neer En mensen kunnen dan op een klapstoeltje daar langskomen om die filmprogrammering te bekijken in de zomer. Ja, en wat is dan het andere dan in een bioscoopzaal? Ja, je zit buiten, dat is natuurlijk zo. Maar heeft dat ook nog een andere beleving? Ja, zeker. Ik denk dat filmkijken in de open lucht is heel anders dan in de bioscoop. Omdat je, wat de bioscoop probeert te doen, is je eigenlijk afsluiten van alles wat er om je heen gebeurt. Lichten uit, je ziet niks, ja, je hoort niks. Je zit niks. In donker, je ziet je buren niet. Nee, bijna. Precies. En buiten zie je juist de film in het kader van de plek waar je bent. En ja. In ons geval, of in het geval van de Pleinbioscoop, is dat dan Rotterdam. En alles wat daarbij komt kijken. Ja, en dat kan in alle films zijn die jullie dan programmeren daarbij. Ja, en daarbij kies je voor een openluchtbioscoop wel altijd voor een film die daar een beetje goed bij past. Waardoor... Ja, wat kan dan het criterium zijn om een film wel of niet te doen als die in de buitenlucht vertoond wordt? Nou, ik denk dat je vooral kijkt naar hoe die film ook samenwerkt met de locatie waar je het neerzet. Dus je kijkt naar... Het moet een beetje een toegankelijke film zijn. Dus je wil mensen worden inderdaad wel een beetje afgeleid. Dus je wil en moeten ook af en toe naar de wc of wat drinken halen. Dus je wil wel een film die daar een beetje voor geschikt is. Ja, je zit in de open ruimte natuurlijk. Je zit in de open ruimte en een leuke toegankelijke film met mooie beelden die goed samenwerken met de plek waar je bent. Ja, ja. Dat kijk je, er wordt ook nog naar gekeken om dat te doen. Ja, ja. Dit jaar tot en met 29 augustus in Rotterdam kan je nog terecht in de Pleinbioscoop. Even kijken op de website. Ja, dat is uit mijn hoofd pleinbioscooprotterdam.nl. Dat zal wel, maar Pleinbioscoop is even googeld. Kom je een heel eind, dan kom je een heel eind, denk ik. Ja. En gewoon een keer gaan, als het mooi weer is. Maar zeker. Ook als het slecht weer is, dan... Als slecht weer is, gaat het gewoon door. Dus dan is het met regenjassen en paraplu's is het behelpen. Maar kan zeker, ja. Dat gaat in ieder geval ook gebeuren. En dat zijn dan de diehards die komen, denk ik, op dat moment. Zeker, maar die hebben nog steeds een hele leuke avond. Daarom. Nou, dat is in ieder geval een goede oproep om zo'n Pleinbioscoop eens te bezoeken. Deze zomer kan dat in Rotterdam dus tot 29 augustus, zei ik al. Nicky Kamps, dank voor het gesprek. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hungin' and wondering why it's being a woman. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for granddad? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance